أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ده سورة ملك دعوة ونفذ الشرف البركات داغی مقصد داو چې په هر څه کې برکات اچونکې الله دے دی مسله باندې صورت کې یو لس دلیل عقلی یو برکات اچونکې زکا الله دے چې اختیارات ټول هغه سره دي برکات اچونکې زکا الله دے چې هغه مرګ او ژوند پیدا کړی برکات اچون کی زکا اللہ دے چے اغو اسمانو نا پیدا کری پا دی طریقہ دا دی نمخ کی اتا دلائل عقلیہ ذکر شو اتم دلیلو اولم یراوی لطویر فوقاهم اللہ وی بر لگو گو را دی مارغانو تا پا ہوا کی دا مارغان چارا ٹنگ کری دی لطاقت دا الوتو پا دی ہوا کی چاور کرده دی نرستو دی دو آیاتونو کی امن هذا الذی امن هذا الذی دا زجر دی بشرک دا اللہ دا طرف نا مشرکانو تر رٹن دا چی تا گورا برم نگوری کتم نگوری نزمکی تم نگوری دی مارغانو تم نگوری باوجود د دین چې دا کارونه بل سګنه شي کوله به زمانہ تا بیا په دنیا کې نور نیولې دي نو الله لګه زور نه ذکر کوي او د دې زور نه نفس بیا نه هم دلیل لقل هو الذی انشاکم نو دې پسې لسم دلیل لقل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون او یو لسم دلیل پا آخر کے دے قل آرائیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین نا مشرق قابل د زجر او د رٹنے او د زورنے ولی اگر دے دو دنیا کے ہر یو شے دا منی چی خالق د دی کائنات اشتا ہر یو شے دا منی ملائک منی پدې زمکه باندې هر ونه او هر بوټه او هر غټه اغې د دې اقرار کوي ځکه قرآن پدې باندې گواه دی خو انسانانو کې اختلاف دی یو انسان هغه مانی چې او خالق د اسمانونو او د زمکو او تمام مخلوقات او الله دی زمونږ حاجتونه هغه پوره کوي خدا ګور ډېر کم دی په دنیا کې اندازه تاسو لګوي سور دنیا په خوا ته واشه وي دا د نوح علیہ الصلات والسلام نه دنیا آباد شوه او د نوح علیہ الصلات والسلام په زمانه کې تباه شو د هود علیہ الصلات والسلام قوم سره بیا آباد شوه او اخر کې غم تباه شو دغه سمود او دغه قوم شعیب مدین والا او داسې راځه سور سلسله وه انبیاء علیہ الصلات والسلام پا مختلف و کلو کی مختلف و قومونو کی پا مختلف و ڈلو کی اللہ پیدا کرو بنی اسرائیلو کی او سلسلہ و انبیاء و سلور در انبیاء صرف بنی اسرائیلو تراغی اخر کی یو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې الله په اخر کې پیدا کو داغه په امت لا عذاب نه دراغله په خوانو متون کې یو امت د یونس علیه السلام بچ داغه قوم یو خاص علاقه و یا یو لک کسانو قران یو یار دینه بلک سی و بس دغه بچ نور د دین علاوه د مختز مکن الله ټول لري کړو نو دا کومه دنیا چې مخ کې تیر شوی ده دا اوس خو سم نه ده معلومی کی دا چې مخ کې عمر هم ډیرو قومونه هم ډیرو انبیاء هم ډیر راغلی نو دنیا کې نه منون کی دا ډیرو او منون کی د نوح علیه الصلاه والسلام سره سلطنه نه پوره شي نو دا سه دار نبی حال لوط علیه الصلاه والسلام سره خپل لونه روانه وي نور سره سوکنه وي کور والی وغه هم په عذاب کې پاتې شو نور سره سوکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ماتا خواني انبیا پیش کړی شو الله وتعالی چې ما قتل نو چا سره با دو کسانو چا سره با لس کسانو چا سره با سل کسانو نو موسی علیه الصلاه والسلام قوم دا نبی علیه الصلاه والسلام ته خو دې شو چې دا په ټولو کې زیات معلوم دي نو وی دا خپل امتم ما تړواند ما چوکات نو یو طرف تا بل طرف تا هر طرف تا سلور طرفونو تا افق یعنی اطراف د دی عالم دا یو کپاره وا ما تویر شو دا ستا امت وس په سرونو باندې دا ډیر دی د دې نمخ کې په عمر باندې په خوانی قومونه سورا تباشوی دی او هلاک شوی دی په دې کې زیات تر مؤمنان دی مسلمانان دی او هغه هم چې مونږ ګورو یهودیان پا دیم مت کری نسوارا پا دیم مت کری او دغس هر کافر مشرک چی سور دی مجوسی و وسنی اگر پا دیم مت کری نو پا دی که مکثریت تی خوزا اڈو پا دی که دیر شو دا دی نمخ که طول دنیا دا مشرکان دی دا سوچ نده کرده چی خالق دا اسمانونو خالق دا زمکی خالق دا انسانانو رازق دا انسانانو روزی رسان داتا حجت روا مشکل کشا د ټولو عقیده شیطان او ابلیس تبا کړی وه او دا غی عقیده د چا په یو بابا او د چا په بل بابا د چا په یو ولی او د چا په بل ولی ډیر وه پکې الله منلی خو داسې چې وسره اولیا هم منلو دا موی د الله نازولی دي دا د برخې خاوندان دي دا قطبان دي دا غوثان دي دی لیم سه اختیارات ورکړی دی ټوله دنیا په دې عقیده باندې تبا شوې ده نن سوال لسم صدې کې تاسو وګورئ د خلکو دا عقیده ده الکه وی پلانې اولیا نه مني زیارتونه نه مني اولیا منو چې د الله بنیان دي د الله دوستان دي ایمان سره دنیا نه تللي دي مونږ دا امید دي چې الله پاک به جنت ته بولي یقین سره څوک هم دا نشي ویلی او نه چاته اجازه شته ردې خبرې په دین اسلام کې چې هغه دې دا ووایي چې دا سړی جنتي دی انبیاءو نه علاوه او دا هغه کسانو نه چې انبیاء سره کلک لاړو انبیاء د هغې باره کې شهادت کړو لکه دې امت کې لس تنه دي عشره مبشره یادیږي لوی واړو په دې باندې پوه دي چې دې له پیغمبر زیرې د جنت ورکړی نور د دې نه څوک خبر دي که دې دنیا نه لاړو آیا دا د الله دوست او که دښمنو د هغه ایمان د هغه په سینه کې مضبوط او که نه منافق و دې نه څوک نه دي خبر مونږ خو ظاهر ته ګورو نو په ظاهر باندې مونږه فیصله وکړو چې دا سړی د دنیا نه مؤمن او مسلمان لاړو نور آپ لا حقیقت الله ته معلوم دی نو په دې زمانه کې هم تاسو وګورئ نو د خلکو عقاید مختلف دي هندوستان ته لاړ شئ وګورئ تاسو سان دازره پاکستان کې لاړ شئ وګورئ سان دازره په دې زیارتونو کې جومات کې به دوره خلق نه چې څوره په زیارتونو کې او په دې مزارونو کې ښځې نر لوی واړه او په یو عقیده باندې هلته روان یو چې دلته مونږ ځو نو څوک مال غواړي څوک ښځې غواړي څوک زامن غواړي څوک مال او دولت غواړي څوک کاروبار کې بلکت څوک وزارت غواړي څوک صدارت غواړي په دې نیت باندې تمامه دنیا تباه ده الله نه نه غواړي الله ته نه ودرېږي خلکو د الله عبادت حقیقت کې پرېښی دی دا د هغې پرستش او د هغې عبادت شروع دی پلانے بزرگ دے دا پلانے ولی دے تو سا خبر دے نا چدا ولی دے اللہ تنیز دے دے اللہ بخل دے اگر لوی اولیاء ولی نا یادے چا قرآن کم ذکر کری اگر لوی مسلمانان ولی نا یادے چا اگر اول دے امت و صحابہ اکرام جدا اگر داغی پشان بیا دے اسمان او دزمکی ندی دی دی دی داغی بارا کی خطا سونوی ہاو چا سوکتے نا خبر نہیں ہو پا یو شاڑا کی پا یو علاقہ کی او بانڈو کی مشہور شنو طول دنیا با داغی نا چاپی رہی اللہ ذکر زجر ذکر کئی بشرک دا شرک دا وجہ نا رٹن ور کئی چا خماتا او خیا رنبے امن هاد اللذی هو جند لکم دا اللہ تفوس کئی تا تفوس تا چاہ نہ کئی تا دیر طول دنیا نہ کئی امن هاد اللذی سوک دے آغازاتو هو جند لکم چی دا لخکر دستاسو ینصرکم چی امدادو کستاسو من دون الرحمانی سیواد رحمان بادشانا اللہ تفوس کئی دا سوک دے امن هاد اللذی هو جند لکم تارا توائے چی سوک دے حقا چی ستاسو لخ کر دے دا جندل لکم و تولی ہوئی دا مشرکین و پخپل و اولیاء و زیارتون و مزارون و باندا پخا عقیدہ دا چی تا دا اغی بارا کی زست ہوائے گا نا اغی زان وجنی پا دے باندا تا یو زیارت تا پا دے رادہ بانے خلال شا ان کلی یو تالیب تلے ہو نورستانے ہو اغوی دا تاسو کلی کی دلتا وی ارسو توحید بیانو لیشی وی تا سگو رہ دادا ما پیر بابا دا پیر بابا تا لانو اول تاو در دنو افغانستان دا نوزستان دا لاقی و پدی یو لاس بانی و پدی یو خبا بانی گلو آل تا بیان شوروکو پدی زیارتونو بانی پدی اولیاو بانی پیر بابا سنشی کولی پیر بابا خدا غری پا قبر کی پروت تر چانا خبان نره چاوری ندا منجوران پی راغون شوندو ویو خوشی کو دوم رہو گو چو بیار پا پولیس والا را لے بیت اخلاص کو تا وی دا اللہ بندہ زمونگم دا ایمان دا زمونگم دا عقیدہ رکی دا سنشی کولی خود بیان یو طریقی ترالی و پا آغا مرکز دا شرکی چی دا خود دلتا خلق طول پا دے بانے پراتر یو دا عقیدہ عقیدہ رو ایمان دے عقید زامن گوڑی تا گور نزان گولا ٹیلا ور کی کان راوالی وغا پا زان بانے اومگی آو دا زان سرے دا کلی نا مونگی راوڑی وغا راشی دلتا نزدی خاک کی لنگا دا نغاڑم توی دلتا توحید بیانے دا داغی لخ کر دے چی سور چاپیر داغی نپراتی دی و منجوران دی و داغی عقیدہ پا دے جوڑا شوی دا پا علاقہ کی و پا کلی کی داغی پا بارکی کتا نم واغست وجنی دی نا اللہوی سوک دے داغا چی ستا لخ کر دے ننو یان سورکم چی ستا سو امدادو کی من دون الرحمن سیواد رحمان بادشاہ دا خلق و عقیدہ ورشا تا بغداد شاہ میران وانے جوڑا ہوگا نا نا بغداد پا کم زیکی دے آگا پا دے عراق کی ندے نا پا دے عراق کی سور و خوشو تاسو گو رہے تا طول دنیا گوری چی سم رور پا غیبانی ہوا رہی دا اوستا لخ کرو دا بغداد شاہ میران او زور دے دیر دے پالوانا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ ان للہ کتابون ردی ڈکتی ردی نا یا بہاول حق بیڑا تک تم کو پاکستان کے اوپر دا چا عقیدہ جوڑا رہا پا یو باندے دا چا عقیدہ جوڑا رہا پا بل باندے او چی دا دی معتقدین سور دی کپا زرگون دی او کپا لکون دی ناغر دی دا پار لخ کر دے کتا سوائے نو پتا راضی ہم لکی وجنی دے نم نشے غستے دا اللہ دا توحید او کنی پتا بانی فتوی او فتوی سکے ہوئی دی وجنی دے اللہ وی سوک دے دا گا چی داستا لخ کر دے ینصرکم چستا امدادو کنن من دون الرحمن سواد رحمان بادشانا زائر آقیان دن نسو خلاص کی افغانستان بانے سور گولے ووری دی او دا دی افغانیان وقید داوا و طالبے کی بے مونگتاوی وی یو کا دو پاکی کامی ہون کا دا دو زیارتون پوری شوی نو خلق با حج لبیا بی افغانستان تراد دا غی دو راقید جوڑا و پا سخی بابا و پا پلانی بابا اللہ وی سوک دی دا ینصرکم تاسو امدادو کی من دون الرحمن سواد رحمان بادشاہ نا پا کم بودت یقین دے پا کم ولی دے یقین دے چنن خو اغسطا لخ کر دے خو اللہ وی گزو غوارم ادھے پا خانو کی نو یرا پا خانی سور خلق تیر شوی دے سور خو خو پاغی کے علماء تیر شوی دی، پاغی کے حق پرست تیر شوی دی، اولیاء پا کی تیر شوی دی، کم علاقو کے چا اصحاب کعب پراتے دی، نو اصحاب کعب پا یقین سر اولیاء ہو کنا، نو داغی اغا علاقا و اغا ملک چی اغا رومیان دی و نسوارا دی عیسائیان دی، اللہ استاسو پاغی بانے کا عقیدہ جوڑا شی کنا، ناغی نا خو سیوا اولیاء ما تا بل سوک نخ کاری، ستا پا یقین دی، ستا پا عقیدہ دا، نن اغستا امداد کولی شی، امن کی دا حمزہ دا استفہام دا اللہ تپوس دی، سوک دی، سوک دی، ما تاو خی حق ذاتو هو جند لکم چی دا لخکر دستاسو ینصرکم چی امدادو کستاسو من دون الرحمن سیوا دا رحمن بادشانا ان الکافرون الا فی غرور. اللہ دا بسوک جواب ورک ترو سپوری خوچاور نکم چی آو اللہ دی کولی شی، آو دا دی پا اختیار کی داشتا، آو پدی مسلمانانو پدی ملکونو کی سور زلزلی رالی، سور سونامی خلق اولی دا پدی خپل سترگو باندی، نو دا یو ولی پا طاقت کی داوا چی دا ہوای واپس کرده، دا ہور واپس کرده، دا بی واپس کرده. اللہ وی ندی کافران الا فی غرور، مگر پا دوکا کی پراتی چیری زمونگ امداد تی، یہ سڑی آغا دا زان امداد نشی کولی. پا یو زمانہ کی یو تاریخ والا ذکر کردی دی یو ملاو او ملا د شیعگان عبدالرحمن فاطمی دا غنمو، اغا د شیخ عبدالقادر جیلانی قبر رو لٹاو او دا اغا دانچا اڈو کی اغیر او خکل او دجلی تیو غرزو، اخو در سخت دشمنانو کنه شیعگان دا مسلمانانو او بیا د مسلمانانو دا علماو. شیخ عبدالقادر جیلانی پا خپل جون کی شیعگانو سخت مقابله کرده و در وافیس ناغا و تلیر غصو نداغا اڑو کی دا قبر نروخ کله و دجلی تیو قرزو دا دا باقی دا تاریخ راغستی دی. روضتین فی اخبار الدولتین لداغی خاریو دوارو ذکر دی پاگی کی، نو پاگی کی دا بغداد سا شاهی میران چه خلق واتا دا پیرانی پیروی ود، نو دا آغا دو کی خپل دشمن دا قبر نروخ که و دا جلیه تیو غرزو دو، او توی آغا ما ترارسی زما خبر آوری زما حاجتون برکولی شی، چه آغا تا دی دا طول پیرانو لوی پیروی وی دا پیرانو تلار خودون کیو دا پیرانو رحنماو، نو ستاسو پا قیده ما نستاسو تاریخ کی دا ذکر کردی دی چه آغا سر ادا ظلمو که دا زیاده او که دا نو پا کرده خو ظلمو زیاده ده چه قبر لطوه و دا آغا دو که روباس و دریاب تا غرده و خو آغا زن نشخ لاسوله. اللہ تا پوس کی سوک ده هاگا سوک هزکا ورپسیو این الکافرون اللہ فی غرور، اپا دوکا که پراته گی ملستان سا خبر ده کاغا ولی ده کاغا نبی ده کاغا ستا پا خیال که غوث ده و که قطب ده و که هر سوک ده، خو چیر دنیا نه لاړو نن ستا دعا ته محتاج دی، ځکه چې په قبر تیریږي نو پیغمبر وی دعا ولو غواړه، دا نه وی چې دعا ته غواړه، وی دعا ولو غواړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ باندې مطالبه کوي د امت نه چې ستاسو درود ما ته پیش کیږي، نو د جمعې په ورځ باندې په ما ډیر درود وایي، پر دا درود څه شی دی؟ مولا صاحب نه تاسو وکړه کنه اللهم صل علی محمد، وای دې څه مطلب دی؟ دا دعا ده او سو کی کئی مونگے کو چا دا پارے کو پیغمبر دا پارے کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمری لے دیو پیغمبر و توی یہ رو را ما گوری پا دعا کی یہ رنکی دعا تا محتاج رکن. نبی علیہ السلام و سلام ہوئی چی بانگوی لیشی نو زمان دا پارا دعا گوارا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلة، مونگا پا دعا کی وائیو چی اللہ تور کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسو الوسیلہ والفضیلہ تا او دا منگوو چا اللہ غا مقام ولا ورکی چا دا غیر تعریف شوئے دا مقام محمود اللذی وعدتا چا تاو سر وعدہ کردی دا چا پا غیر کی با تمام انبیاء اغتا حیرانی و گوری با اغاو پا مقام محمود کی حوزے کا سر بانی ادری گی او دوبونا با جام ڈکی گی لاس با ڈکی او چغی با ہوئی چا راشے و متیانو چا زالو بدر کم پنزوس در کال ارود ده تگی بشه او چه داو با حوست کرن چر تاو بیا تگی نشه سور الویشان رو اللہ ور کرده. لیکن کتن انداغ قبر تودره گی چه مال سراکا هغه په جون کې ویلی دي چې سبا په قیامت کې د لزنه شمدار کولې ځان لا ایمان مضبوط کا او عمل وکړه. هغه عقیده داوا او د دا دې لپاره دغه پرچارو په مدني او مکی دواړو زندګو کې تاسو ځان جوړ کړئ، عقیده جوړه کړئ، ایمان راوړئ، خلاصېږئ به په دې باندې. ځکه الله وی مشرک په دوکه کې. دا یو. دویم، امن هذا الذي دویم تپوس کی الله سوک دے غذا تو یرزق حکم چی روزی در کئی تاسو تا اینم سکا رزقہ سوک دے غذا تو چی روزی بدر کی تاسو تا اینم سکا رزقہ کچر بند کی اللہ خپل روزی که اللہ در بان خپل روڑے بند کی غلا میوی دا نعمتون در بان بند کی نو اللہ وی امن هذا الذي یرزق حکم سوک دے دا بیا سوالی دا دا ما تاو خیت سوک دے دا چی طالبا روزی در کی دا تا سے نمی چالا ایخی دے یو نیک بندلا چی دا غنم دے سید علی حجویری او پا لاہور کی دا فن دے او دا دنیا پی ورما تا دا که وزیران دی او که کشران دی او که مشران دی اغیت ندیر لوی لوی احدی غواری او نمی ولی خیر دا تا داتا په پارسه کې وی روزی رسان تا روزی ورکون کې دی داتا تا پا عربه کې رازق وی مبالغه کنو رزاق شو والله خیر رازقین الله وی سوک دی چی تاسو لروزی در کی کسی در بانی خپل لروزی بنده کم نو دقا را تاو خیه تاسو کم داتا دی اینم سا کرت با نشی کولی دا سوالی اسا مطلب دی تا استفهام انکاری وی اللہ وی کسی در بانی روزی بند کم نسوک دی چی طالب روزی در کی پاکستان کی چغی سن یو حکومت راشی بل حکومت راشی و کل بجلی نشتا و کل اوڑ نشتا و کل امن نشتا امن بدل سوک در کی بجلی بدل سوک در کی ہوا بدل سوک در کی اللہ وی کسی و غوارم چی دا پسل بن توفان براشی زلزله براشی باران بنی کی کی سوکڑا براشی نو زه تاسو ګرځې په اولیاء وبانی یو ساس کړې په تاسو باندې راوړی که زه خپل روزي باندې کوم نه الله وي څوک ته چې تاله روزي درکیا په اسمان کې بیا وزمکه کې هیڅ څوک نشته بل لجو بلکې دی داخل شو فی عتوین په سرکشه کې طغیان کې و نفور او په نفرت کې مشرک نه د بر نه عبرت حاصلی او نه د حقیقت نه عبرت حاصلی نہ دزان نہ عبرت حاصل او نہ اللہ رضی قسمہ قسم نعمتوں نہ عبرت حاصل اللہ وی پخپل سرکشو کی لگی یار بل لجو فی عتم و نفور خم خامخ گوری چې دا هر صدغه په لاس کې یو سانس کې چې په لاس کې نشته یو دانه چې په لاس کې نشته او بیا هم په زیارتونو کې نه د نرو دشت او نه د خود دشت یعنی تاسو وګورئ په دې دنیا کې درم افمن یمشی مکبن علی وجهه سر دین چې نه پوی نو الله وی مثال یې وره آیا غسو کو یمشی چیزی مکبن علی وجهه پړ مخه یو سړی پړ مخه روان اهدا دا خلار مندون کې دی ام یمشی او کنا غسو چې غسی سویان برابر علی صراط مستقیم فغلار نی غبان دی په دې باندې خور سو پوی چې دا یو پړ مخه روان دی پی پی برری او سر پی خکتا دی او دابل یمشی سوی ین خخ کل مزیدار پا سی دلار بانده روان دی نو دا یو خود او که دغا یو خود دا یو خود سوی نیم نزکا یو سره خپی پی برشی او سر پی خکتا شی او پا سر بانده روانی نو دا تلار خکاری درگی خود آغا روست دی مخی تاو تلار نخکاری دا دوندم دی نو یو پا لپڑ مخی دی پړ مخې ګرځېدم ډېر ګران دي او پاغي کې لیدم ډېر ګران دي نو کم یو سړی لار خمومي الله وي ته په خپل پوېږي دا چې کم سړی ښه برابر روان دی په خپو باندې روان دی سیده روان دی یو خا بل خوا نه ځي دا سړی ښه لار موندونکی دی دا بل خو ډون وته ووایه پړ مخې دی په دنیا کې الله تا ته مثال ذکر کوي د مشرکو او د موحد مشرک دا داسې دی لکه یو سړی پړ مخې روان دی الله وی زمانه غواړه او دې زیارت ته روان دی الله وته وی زما عبادت وکړه او دې د بل عبادت دی بل ته الله سبحانه باندې ولاړ دی ذکر دې د اتلو م عبادت ته دا راتلې م عبادت ته الته ودرې دو م عبادت ته کله قبر نه چاپیره ګرځې نو دام عبادت ته که ستې غواړي نو دام عبادت ته لکه څنګه چې جمعه ته مسلمان دین او تلوم عبادت او راتلم عبادت او تل ناستم عبادت عبادت بدنیم دی او عبادت مالیم دی لکه دی چې زیارت تلاړ شنو ال تبیاسو شکرانم ور کوي ال تبیاسو وبوم بو سخوراک مراکه یو شی بش ډیر خلق دی مالدارو اغیل توبوړي تقسیمي شربتونه وړي تقسیمي یو لسمه پیوړي او دا سره دنیا یو شی او بل شی الله وی دته تو ګوره زما در پریخه او د بنده در ته روان دی زما در پریخه او د پیری در ته روان دی کله د پیریانو نه غواړي او کله د بنیانو نه غواړي کله د اولیاءو نه غواړي او کله د فقیرانو نه غواړي نو څنګه چې په دنیا کې الله وی یو داده او بل خص سیده باقاعده سیده روان دی او د الله کور ته روان دی د الله نه غواړي د الله عبادت کوي دا غنه تمه کوي دا غنه اسره کوي څنګه چې په دنیا کې دا دواړه نه دي برابر نو الله وی سبا په قیامت کې مشرک په پړ مخې رواني او چې کوم واحد نه هغه به سیده رواني د الله رحمت ته او جنت ته څنګه چې دنیا کې هغه په صحیح لار دی او هر څه ویني او هر څه تخکاري نو دا چې سبا په قیامت کې هم قل هو الذي انشاكم دا نه هم دلیل وایا پیغمبر هو الذي دا الله غدا ته انشاكم چې تاسو پیدا کړی او جعل لكم السمع او ګرځولی تاسو لپاره غوږونه او لبسوار او سترګې ول افئده او زړونه قلیلا ما تشکرون ډیر لګ دی هغه چې تاسو شکر ادا کوئ دا د الله نعمتونه دي کنه تار دې یو وخت سوره شکریا ادا کړه تار دې یوې سترګې سوره شکریا ادا کړه چې د چا غوږونه نشته نو د هغه نه تاسو کې چې اوري نه چې د چا نظر نه لګي ته د هغه نه تاسو کې قیمت وي او ته معلومي او دنیا کې دا ګرځي کنه کوم ځای به ته ډاکټر ملو شي حکیم به ته ملو شي ولی به ته ملو شي لکه غوږونه بابا سوک چې دا قوت شنو وای دغه په لاس کې دا قوت بینایی دا په لاس کې سترګو بابا سوک دی مونږ خو یو تر اوسه ونه دي چې چاته نظر واپس کو او کان ډیر دی په دنیا کې چې هغه په ماشین باندې بیا نه وري ول افئده تا او زړونه دغه په اختیار کړي دنیا لیونی دي او چې څنګه لیونی نو مغه سه لیونی کاکا سه بلې بوځي او چاپیر یو ګرځي رو ګرځي او کلی تجربه نو خلې ونی شي او یو کم لیونو زمو ورته نو الله وی د سترګو د غوګونو او د زړونو مالک خو زه ما دا ما پیدا کړی دي قلیل ما تشکرون لسم دلیل قل هو الذی ذرأکم فی الارض تو ورته وایا پیغمبر دا الله غدا ته چې تاسو پیدا کړی یې فی الارض په دې ځمکه کې و الیه تحشرون او دی الله ته یو رد دا چې بیا به راغون کړی شي یو ورځ را روانه دا لس دلیل عقلیه ذکر کړو یو لسم وروسته را روان دی دا په دې خبره چې د یو لسم مستحق الله وی زی ما زما په نوم باندې ولی یو لسم نه کوي زما په نوم باندې ولی نظر نیاز او منښت نه کوي زما په نوم باندې ولی ګډانه و خان نه لاله کم زیارت ته روان کړی دی تاله صدر کړی دی او د سشي مالک دی غوګونه سترګې زړه دا خو د لما در کړی دی زمکه د لما پیدا کړ نو په دې زمکه کې مې ته پیدا کړی نو چا باندې چې ستا عقیده رسی دا زما لخکر دی زه زما د عذاب نه لتابه شي زه ستا په عقیده رسی دا داتا دی یوه دانه دی دله درکي یو ساسکې اوبه او باران دی په تا باندې راووري دا زجر ذکر کړه الله مشرکانو ته د شرک او لس دلایل عقلیه او دعوه د صورت تبارک الذی بیده الملک امن هذا الذی هو جند لکم سوک دی آغا ذاتو چی دا لخ کرد استاسو ینصرکم چی امدادو کی استاسو من دون الرحمانی سیواد رحمان بات شانا این الكافرون الا فی غرور ندی کافران مگر پا دوکا کی امن هاد اللذی سوک دی آغا ذاتو یرزقکم چی تاسو لروزی در کی ان ام سکا رزقا کچر بند کی اللہ خپل روزی پا تاسو بل لجو دا سن دا بلکی داخل شدہ مشرکانو فی عطوین پا سرکشے کی ونفورو او پا نفرت کی پا تیخت کردی دینا افا من یمشی مکبن آیا غسوکو چیزی مکبن علا وجیهی پڑمخی اہدا خپا ہدایت تے خپا نیغ علار دے ام من یمشی او کنا غسوک چیزی سویین برابر علا سرات مستقیم پلارنی غبان دے قل هو الذي وعدتا دال غذات انشاكم چتاسو پیدا کړیه او جعل لكم السمع او غرذولی استاسو د پاره غوونه ول ابصار او سترګي ول افئده تاوزلونا قليلا ما تشكرون ډیر لږ دی ستاسو شکر ډیر لږ دی هغه شی چې تاسو شکر ادا کوئ. قل وایه دې ته پیغمبره هو الذی دا الله هغه ذات دی ذرعکم چې تاسو یې پیدا کړی یې فی الارض په ځمکه کې و الیه تحشرون او دې الله تبا یو ځل راغونډولی شي قیامت کې.